المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي لنسيت من تكتر ربي سبحانه وتعالى في تفسير القرآن بن حملي دعني القرآن بي دفن مقاجم الجد وقتني نجد أخوان جي سورة النساء بمعامل تيمير أكثر من آية أكبر سم الله تبارك وتعالى أن نسينا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يواجه ليتي كاتن وربي يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا من يلدف ليذكر تبارك وتعالى بنا خبرنا تبنى تبنى بين ياسو رفت القو ورمان قد رفتا إلى النساء تجيجني أجتم ما لقو ورمان كما بكي جفلن تبني جفلن تبني لكي تبخير التي ما لقو تفوربت مولم جتني مولم أتي مولم جتنا جمجي جوز الشهد Allah hawla bihi mahmud layti dunya fati ajrun dik ilan jinta rabbi ka faragum yalla ni magal ko ni ci mom man ni fa sama tan do ko ko ko ni ni ni ali ni ak jëm yalla ni man ban ni ko ni ci mom man ni ci ko ni ci ni ci nam bi na xane na ci ñak mo bi ci mom kon yow bu jang bi ci di jëm ci ci am khalis ngir khalis wala ki ci khalis ngir ñak khalis ni ma ni ci mom di ñu ñu mu den ci am des na fa den ci suuf ci bi ñu bari xalis mu den ci ñak des na ko den ci suuf ci bi ñu bari xalis ñu ngi la ñu ci be ñu den ci suuf ci bi ñu bari xalis ci yeen ñet ñi yepp ñu ngi joge yaram ni tan ci neen mo ko neen ci xam ci tan bo am suuf ci ñu taala mu ak ñu neen yalla neena mo la do na ci fekk yow man nga atté li nga xam rek mu deug ko wal bi nek ak fa da tebiru wari lañ ko leen top ko leen wa ba yeen timi yeen way timi yeen nepp bu len top ko leen wax ñu ne ci sama di lu ci ni de ni man ma bu len top ko ñu ne ñu te leen na ñu ma yeen de ko ci da fa jafé sey de ko ñak ci ci bañu duggé rek bu sey de ko ñak dang ko xay ñu sey de ko ci dang ko jox ak jang su fekke top ko dal na ci bañu yalla def na te tebiru way way bu len doppal wa bañu al ta'dimu bu len di te man wayen te wu ci ngeen ngeen ay te ay du wal ngeen di ni fa inna allah yalla di ñaar yi bu len ci mëni def ka nek na di man la ta'amulu ci di ngeen def khabira di ko ko den ko ndum subhanahu wa ta'ala ay ta'ala ko den ko ndum la ñaar yi ko ndum khabira ñu kay ñu nit ñu kay ko ñu ñu ko ñu lan am buñ waye suñu bon bu baa wu taala mom dafa dañ ko ñu mom dafa la ko ñu ko mo tax lu lay laaj mom moy kene ñu ko ñu mom subhanahu wa ta'ala dafa ñu ko di ci asman di ci suuf di ci ci digënté asman ak suuf mu ne ko nak yeen ñi nga xamni yeen lay waxal dañ ngeen di doon jëm ci bu baax ya ay walla ci la nang ñu jëm ci kam amino gam len wax jojo ni fasilu ni ñu ngi ñeen ñi gëm sax len te gëm ba yeen ñi gëm sax len te gëm waye suñu bëgg subhanahu wa ta'ala bi mu waxe bi legi def ni di ngeen di def ñeel la am nako nit mën na ñëw ci biir nit wala iman yalla ngeen subhanahu wa ta'ala xam ci nit ci lu jëndi ci ñi xam mune ko yow min na gëm nga ba nit ñi gëm na gëm nga man yàlla xam naa ne gëm nga gëm nga gëm nga gëm nga man ngay tax nit ñi waaye man ñu ñu naan naan yaa ay nit na amul wa yéen ñi wane gëm ci nit ñi gëm gëm nga gëm ngeen te man yàlla gëm nga ni gëm leen nga gëm tàn waaye waaye aamin bi laay gëm leen yàlla yàlla ma des naa naan nit waaye moom mu ñëw su ko naan mo tax ñu lay jëlé bi ak sey ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ben mo la wax bi deug de yow de boko waxe kenn ko wéd woon na na wax ko na nga ana ni ci sa gina nga bay wax waye mo di nga kan bu yow de wu nga mané sa iyyaka na'budu joju e ko wala ci yow sa iyyaka nasta'in joju e ko wala ci yow lolu da fa wala dubbu ci ak jini ay ay takku mo am sala wo xamne ci lu nekk daf ko war di ko karaw di ko def ci karamam nan ko yow yalla ci jaata na'budu wa iyyaka nasta'in ci wa ta'ala mo ci ci ni ya ayyuhal amanu yeen ni kam yalla mo ne aminu gëm leen aminu gëm leen gëm leen bi daay ci yalla ci gën ci ni yalla ñu rek ci yalla yeen ni yalla la amul ñaan ci ñu kenn kenn ci ñu ko lu bañu kenn lu na jaay kenn mo subhanahu wa ta'ala bi mo ko kenn kenn kenn dim leen ay dimay ni ko non dim leen ne ci fa ñu di jëf kenn mel na ngeen di mel ni kenn ñu ngi ko ñu kenn tam tan dim leen yalla ci gëm bokk ngeen dem ci tuul ñu ñu tam ci ñu ci bëtu ñu ko gën tam ci ñu ci bëtu al asma wa sifat ñu ci bëtu al hakimiyya tan ñu tax ci ñu ci bëtu mu subhanahu wa ta'ala wala sama ñu dim leen ñu ñu bi sallallahu alayhi wa sallam wa rasuluhu ñu ko jëfé motax day takkulé ci ñu jall muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal kitab من الدين به فقد نزل وجده على رسوله جلدا بصلى الله عليه وسلم. من سبعة نزل والكتاب الذي أكتل الدين قد نزل وجده على رسوله جلدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي أكتل الدين قد نزل وجده على رسوله جلدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. من وجه القرآن الكريم ويما سبحانه وتعالى أن نزل مريد يوجه فبين ليون بي ولين أنزل مريد بين ليون مرفج أقام نزل أذن يمان تولى ولا إنجيل ولا نبور ولا كتب سماوية يبود أقام أنزل أذن يمان نحن نجل يوم نوجه أقام نزل أقام نكتاب مرحبا أقام تكل أنزل مرفجون مدخل يدب جوان إلا أنزلناه في ليلة القدر مدى أرحم دفج التوجه جخم خمس جبران سبحانه وتعالى يوجد المحفوظ بوغة فقل من يكون التبان مدى مجرم المحفوظ يوجد بيت العين زمي أسنى سجيسي بوغة دفن التبان يوجد وجه أرحم سنك بجم خوف بوغة نزل لعجة جمعي قرن لنك ترجو بآية ترفق أرسال ini suci tak ingat kita mengatakan mukarram dan banyak saya wajib mengelewin hal dan judi jumlin maung dan mbadi firmi wadalani dan jumlin jatuh kisah adjumben kemudian kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib Madinah saya pun tidak jumpa set wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib aydi bi ida haram ida fadal ni mom tamit barka na jax ci sax ak joom ñet donc que ñu ci mi sax ak fuk ak ñen sax ak alquran da di jax bi ci digal na ci nak moy yalla tuba ko ci la ne ko ci tax gisna ci bi fi alam sari di wati wati da jaa man formal yu fat ko ñew sari jaa waye ñet tax ñu yow mu toja lu ne ci ina mo ñen moy ay ci ka am mom ñu jema ci ay benen aya ko tata ginaaw tamit wax na nit ñal dañu ci alquran nak na sala taxal na ci quraish jaaxal won le law la nuzila alayhi alquran jumla wahida ñu ci la ñu ko la wax ñu ñep wacce ko la wacce won taw na ko la injil wala sax ko yalla ta tani fe ni am na neex ci sax ci te bi ci fu adak wa ta na ta ci na ci ñu ci saxal sax ko ci taw sax ci jom ma ja sari ci kan insha Allah Umayyah kun kula dibinna bi ci yalla kepp ko dia na baye xamane ko ci dem ci kepp ko la sanko na baye da sanko ko xari wala ekit ni kepp ko la di manakai fa Allah sanko na baye da sanko ko xari mo ko ci ben ni kepp ko la di yami xanga Yeah. daan yendu li nga daan dib ci nga daan jëm ci nga daan def ci fi jangal nga daan def ci ya yi nga daan def xal ci jangal nga daan jëm ci jangal nga daan jëm ci jangal nga daan jëm lenn lu nekk ci top ci la ci tam ben tam ben ci lenn lepp mu tan fo xamne bu ñu fañu dina fay ci bu bi ko dañ nak ci la ko fi di ko ñu yo ak suñu ko mo koy dox yow mu tuba salaayi fa ma ñu ko ñu ko wati wala na ci yalla neena ci bu ñu ñu ñu ci du am kenn ko xamne ci dina am capte mo la def ni dimbali bu ñu fay defé mu bobé mu tay jëf ci yéram rek né ngeen mu tan fo xamne fi dina ngay ci ci yépp na ko am ya mu ñu mel na ma ci yalla bu bi nit defal ci ñu defal ci ci ci ñu ak ci dem ci ñu bu ci ci ñu ngax nit ñu ci gënal ci ñu kal ma tax dem na ay nit ba ñew jëf ci ñu na fa yalla ne na inna zalina amanu ñi nga xamne bu ñu nañ suñu ginaaw ko tamuru ñu wëd ya ñom ginaaw ko ak ñu ñu ñu ñu ñu ginaaw ko tamuru ñu wëd ya ya mo xiyam ñu ko fan yu tay na ci ñu wëd ya ñu ñu suñu ko ñu suñu ay ñu suñu tamuru ci ñu ko ñu ko fan on ñu ñu ñu ko ñu ya ginaaw ko ñu wëd ya ginaaw ko ñu ko ñu wëd ya ginaaw ko ñu wëd ya wëd di kanat ñu bang ci nak ak wëd di yalla ni yeen ñeegal yalla mana jokono do won ngel beti xamu ande ñakoy def hatta yahudu yukun min musa fi hadithin ci melen wax tam xeyrihi mu tokki ta bi wéddi alquran tari sax do ci ngey fen way kat dir ko boole ko ci tam ci sabam ci fiinam ci jitan ñu leen lay ayatul kursi wala ñu tan ñu way am na rasul wala mu jënd ak jàng ko ci ñu ñu ngi def yalla ne nak ko ko wéddi na ko ñu dem ci fay ndax bi ci ko tax ko wuñu jox yalla ne nak ku koy def ku nek bu leen tonko ci ñu ñi na ngeen lañ fa bay jim ci ni da ndax bu musi bay wacc ci kaw ko ci day wacc na ci seen taw ndax bu yalla mel du ko du ñu ñi toñ kep wa taxu fitna tan la ci ban na ci sa mu ñu ko xass yalla na na ci ñu ñu nak su ngeen fa tan ngeen jog leen yéen kon bëtu ko ñu nak ñu ñu ñu tollu ñap ci bakkar bi nga xamni ñu ñu ñu bo fekkeen ku ñu di yal di ñu di yal ku ñu ka xol ci di ko foye nak ci mu gadu mu jëk ci la muy def ñu mu jël sen tay ñu ñu sey gene baye ko fa yalla ne na yeen ak ñu biir tollu ñap ci nga xamni moom ñeen di def bakkar bi la ci tollu su nga ñëw ngeen tollu ci ñi nga xamni ñu lay gëm ci mu ne bu ngeen deggati ñu wéddi alquran ndax ñu foy alquran bu leen toogé té ñi wéddi alquran ma ñu foy alquran lu tu dañu bay wax jojé da duggal fi hadith yu tayri ci ñeen mo fa ñu ko ñu ñeen fu ñeen toogé ak ñum ñam tang ñom ci dikka benné wala ñam tang ñom ci dikka ci dimbali wala ñam tang ñom ci diko rafetlu inna kum yen iran suboba bislu kum yen ñoom ñep ñep ci toy ni ci toy yalla ci nak toy ci bi ci toy yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wéddi alquran ji ma di ko foye am na ba do ma dama bu fekke da fay talif ay way ñu ñu def ay tek suboba nak man ne ko jëma ci ay xalaat bokkum te bay fi jëm ci barab bi subhanahu wa ta'ala waye jëm ñu xamni ñu lay nak ñu bëss li nga xam ne ñoom ñu tedd ñi li nga xam ne ñoom ñu ñu ñi ci ngeen ay tanga ci islam ba tek ko fi nga xam ne dina tege kon wax ku nekk ma ngi tax yi wax deug yalla man ñu fa bayyi ndax ñu musu ñu ñu ci nga xam ne ñoom ko ko fu yi yam ne na ñu def ñoom di ñu di ala ñaar ni ci toro mo yalla ni ko ko na fepp ndax ñu ci ñu ñu ci ñu ko may wéddi ñu dina tanaw bi ñu ko may foy yalla dina ñang ñu ñu tan dama ko ma ñu ko ci tan ak ko am ci rabb islam ma la jaxlu ma ko le rajul min qalbi ñi fi jëf fi yalla def ñu ben nit ñaar xol ci ci biiram lu bëgg yalla loola ci qalbi bañ bañ ñu dina la yalla ci qalbi yalla ñu ñu tan mo tax mu ni inna man yalla jami'ul munafiqina mo dajal na fiqi ya ci kuy ci gëdi ci nawi يمكن والكافر لكن يفري لك جاري قرب مرجل لك في جنة ما تبين صلى الله جنة ما جميعا يوم جاب يوم جاب مصر تبع كامل يوم جاب يوم جاب لك في بير سنة خمسة موي صورة كل شيء قمت نبرم سبحانه وتعالى تحنا با ننفق جدنا أي برم نعم إن المناسكين ذلك الأسفل من النار يوم فنة خمسة فرجين لك في بير صورة يفري بيتي mo tax suñu borom tabaraku taala di moy ci lo nafiq mu ñu leen dajale ci jahannam ci xam ci annam fa dina ci sama sama la joom ñaari étage la ci jëm suuf ci dara mo ñu ne bi fi ci kaw moy jahannam kon mo mu ci gëna sék bu ñu ne ci mëne suuf nga dem ci sama mo ñu la ko mu ngi fuy bokk ci nit troisième bi moy al-khatama sotama moy sawara wax ne bo ci dug day nak sa xol ak tali ay ay tafida ñeñte bi moy safay ñen xaar ñe ko may tak ñoom bi moy safara ma sa ko fi safa ñoom bi ne moy jahil bu mu ci suuf moy al hamiya yoyu moy yi nga xamne loolu la def tabarakallah ya ñu nek nak dañ koy boole di leen tuddé naar su ko defé naar ci tumam da fay dem ca bëgg ñu suufé moom nafiq moo yéef yéefal ndax ci ñeef ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala moom gën tuddlo benn fàttali ne ko daf na الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لكم ما يغفر لكم ما قد صدر yen ñu bari ñu metti yalla ci ñen bañu metti yalla ci yalla ba leen ñu wessu wa yallaaw la fiqi nak mu dina fiqi mom innal ladina taabu li ben wa aslahu muy jaar wa aqsamu billah muy ñet wa aqlasu dinahu muy ñen la fiqi tam ay bir mu gëna doy wa mbir ki nga xamne moy kafir motax mom sartam bari lool yalla neena fi ci ñu tollu tabarakallah إن الله عليم ويعلم جميع المنافقين ويقول النافقين في جهنم تجري جهنم جميعا جميعا من النافقين الذين ينفقون يوم حمل يتربصون بكم من الانتقار يشبه يلزم فإن كان لكم فتح بجل أمي فكرة من الله بتبتيا ولا خوى قالوا النافقين ألم نكن معكم mu ñax ko won ñoo gi ñeen nek ay jëkëndu nek ay xal bu ñeen di xex ñu and loolu na ci di ba ñu sétu gën ci kom mo me way ñu kan ñu kan ko na ci bi ñu bari amé ak ci lu xam lu ñu alam bi za'alikum ana ci ñu ñal lan tek di ak ñu ñu bën tay gal gal wa nimnaakum ñu téré won leen mi na mo ngi ci jël yi loolu na ci di wax ay xexal dal bu ñom na fiqi tabarakallah ñom fajir way sama borom diggal rek ak xam ñu kene di nga xamé ni bi ñu wax ci jinti def ni fatih ñu min Allah way bi nga xamé ni ñu ci ñu ñu ba ni mu jëm tan ñu ka jël na ci do na ci bi ko tuddi mu di ñu ñu bu tañu mu ñu ak jëlit la la ci am na ci rek ni tek ci ñu ci ci ñatt xam ñu fa ay ko waye jëlit du gëni ak ñu bon mom fatihun lay nekk min Allah te woon bo xamne du dakk fi dunya wala akhirah tabarakallah di ko ngal xam na fa in kana lakum fatihun min Allah ñi ñe bari mu ne wa in kana lil kafir nasib nga xam na ñu tabarakallah lu ñu fi am rek nasib la Allah ko yalla ya ko mu dana atté bañ na mu seen digënté yow na qiyamati bi sa taxaway wa la ni ja'alu Allah yalla du def yin kafir la du di bañ ñe bari ala mu'min ci kam sabila yoon mu ñu mëna jaar ci seen kaw yalla du di bañ ñe bari yoon mu ñu mëna jaar ci seen kaw xana yeen ci di di seen nek ñi na xay noy ba ñu mëna jaar ci seen kaw rek boba na ñu ci kaw subhanahu wa ta'ala li nga xamne ñom ñoko def ñom la xana ñoy ci mu fasil nak ay ji ñi yam wax yam lay nek ndax yaqku baylu ñi man xiyamati ci def ci ginaawum tabarakal إن المنافقين النافقين يخادعون الله الدين وريا وهو يلا خادعهم ملكي للدوار فيتم الله يرحمه ولا يسم بحيث من تسم سم بحيث نخي فأنت بمسر ما نحن دعاً لكم كلا لتخدق جموار لكي سبحانه وتعالى مرد المختم أبعاً Thank you.